ضرورت کیا کہ جھوٹ بولنی، لیکن انسان کی فطرت میں یہ چیز گھستی ہے تو وہ بس منہ بدل بدل کے آتی ہے. میں گیا عالمی صاحب دوسرے دن کیا نہیں تھے پر میں حادثہ سن کے آئی کرنے اس کو کہیں گے نہیں میں آپ سے ملنے آیا مجھ کو کیا ضرورت ہے بے فائدہ جھوٹ بولنے مجھ کو سچ میں مزہ آتا ہے جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے الحمدللہ بہت مہنگی دوا لکھتا ہے مجھے تیرے پڑھنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے ایک تو تیرا منہ چمار جیسا لگتا ہے اور تیرا پڑھنا کمبخت سیار جیسا لگتا ہے سر بس سر اتنی بڑی بات بری کہہ رہے ہیں آپ جا ہمارے خلاف مقدمہ کر لے کمبخت چلیے سمجھتا ہے کہ مقدمہ چلے گا نہیں اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کمبخت چلنا کئی بار تو کمبخت کہہ گیا اب تو اتنا غلط پڑتا ہے اتنا غصہ آتا ہے تو کیا کر لے اب جان نہیں ہے ورنہ تمہیں تجھ کو مارتا بہت زیادہ آسان سے تو آسانی ہے پھر ڈنڈا لے کے آؤ بچے اس کو ماریں گے بہت زیادہ پھر کیسے یہیں سے ایسے اٹھا کے گرا دوں گا اس کے سر پر کم وقت کے دیکھو بچوں ایسا لکھتے جیسے گملا شاہ اتنا چوڑا ہے کم وقت چھوٹے بچے دیکھ کے ڈر جائیں گے کہ اللہ کیا چیز آ گئی. چلیے اس کا اور ٹیڑھی آنکھ والے کا آسن کا دونوں کا ایک ایک قسم. چلیے سب کو آپ کہتے ہو بس بچوں یہ برا نہیں مانتا تم ہنس لیتے ہو اور کیا گنگا شاہ ہنس برا مانتے ہی نہیں اس کا نام ہی رکھ دوں گا کاری گنگا جیسے وہ صاحب کون لوگ اتنا پاگل ہے جس دن وقت ہوتا ہے انہیں سوچ کے چھوٹی صورت پڑتا ہے فجر میں اتنا پاگل انسان ہے. اب آج تھوڑا وقت ہے سن بھی ہے امید بھی ہے اور اگر اور سویرے کسی دن ہوتا سکری بھی مل جائے تھوڑا جمع پڑتا ہے اور جس دن وقت نہیں ہوتا ہے حضرت میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھیے پاگل ہے پاگل بھی مجھ سے میں طبیعت خراب ہے مجھ کو اچھا قرآن اچھی لگتی ہے یعنی لمبی قرآن ہو میری صحت کے حساب سے اور زور سے آواز سے مت پسو کچھ سمجھو بھائی حدیث کا ادب کرو آپ کیسے بولو خود آپ اندر ایک باطن میں ایک جو ہے مذکر موجود ہے وہ روکتا ہے بالکل صحیح ہے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے وہ روکتا ہے ایسا نہ کرو ایسا کہ آپ کو روکنا کبھی تھا روکتا تھا سٹھ ہو گئے چلیے غلط نہ پڑھیں آپ چلے آپ نہ جس کو تم نے دیکھا وہ آ کے لوگ چونکہ سود کھانے والے لوگوں کا خون چوستے ہیں اس لیے وہ نہر دم میں معذب ہوں گے سوتر والا چھوڑ دیا بلدی رائے تو نب ہوں سنا تو جس کو تم نے سوراخ میں دیکھا یہ زانی زانی لوگ اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں یہ ایک آگ ہے اس لیے آخرت میں ان کو شہوت کی آگ میں جلایا جائے گا. کسی نے کہا ہے شہوت دنیا مثالِ گل فنس کے جو حمام تقوی روشن است یہ جو شہوت ہے یہ انگیٹھی کی حیثیت رکھتی ہے آدمی اس کی مخالفت کرتا رہے تو تقوی کا حمام اس سے روشن رہے گا. وشرح الذي في اصل شجره ابراهيم وسريان او لو اولاد الناس والذي يخرج النار مالكا قادر النار والدار الغلام الذي دخلت دار عامه المؤمنين وامنها اگر اسرواد آپ دیکھ لیتے تو کیسا اچھا تھا, دوستی نے آپ کو برباد کیا. چلیے وانا جبرائيل وهذا ميكائيل فرفر حتى كفرت فاطمه بيضاء فوق مثل سحابي قال ذلك منزلك فقلت دعني ادخل منزلي قال انه بقي لك عمر لم تستكمل ولو استكملت عليك منزلك وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب موت يوم الاثنين. امام البخاري رحمه الله تعالى يوم الاثنين کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اس دن میں سید الخلق حضرت سید الانبیاء والمرسلین کے وفات پہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس دن میں وفات کی تمنا کی. حضرت جندوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن میں موت کی تمنا کا جواز دیا. ندی وغیرہ میں ایک حدیث ہے, مما تو یوم جمعہ تو لیلت ہے وقیع فقدان القبر, یہ روایت بخاری کی شرط پر نہیں کی اس لیے اس کو درد نہیں فرمایا. علامہ زین نے لکھا زین ابن منیر نے کہ بخاری نے اپنی روایت کی ترجیح کی طرف اشارہ کیا, یہ کلام بے مغز ہے, کہاں ترجیح اور کس بات کی ترجیح. بس جو مصنف کے نزدیک ثابت تھا اس کو ذکر فرما دیا, جو نہیں ثابت تھا اس سے سکوت کر. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن هشام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال دخلت على ابي بكر فقال فيكم لقنتم النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاث اسباب دين سهوليه ليس فيها كمثل ولا عنابه وقال لها في اي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الاثنين قال في اي يوم هذا قال يوم الاثنين قال ارجو فيما بيني وبين الليل فيما بيني وبين الليل يعني اس وقت اور رات خانے تک مجھے بھی امید ہے میں روانہ ہو جاؤں گا, لیکن بھی امید پوری نہیں جیسا کہ آگے آ رہا. چلیے یمر رض بھی اس میں ان کی تیمارداری کی جاتی تھی, بھی رد ہوئی زعفران, اس میں زعفران کا دھبا ہے بازار ان کی دوا میں مالش میں استعمال ہوا ہوتا. اس کپڑے کو دھو لینا اور اس پر دو کپڑے بڑھا لینا اس میں کپڑے دے دینا. سوال یہ ہے کہ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحسین کم کفن کا امر فرمایا, فرمایا لا کفن احدکم لا اخاف لحسن کفن, رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. اس کا جواب یہ کہ تحسین کفن اور چیز ہے اور کفن کا بیش قیمت ہونا اور چیز ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ تحسین کفن سے میت میت سے دست بردار ہو رہا تو کوئی اشکال بھی نہیں. خلق یہ تو پرانا کپڑا ہے, نئے کپڑے کا زندہ زیادہ حقدار ہے بہ نسبت میں نیم پر تینوں پرکار جائے گی سنگار شدید اور تین اور مانا یہ ہے ابھی تک تو ایک میں لطمت ہو جائے گا کیا ضرورت ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ محلہ ہو بے فضل نیند سنگار وقت میں گنجائش, اور مانا یہ ہے کہ میرا کپڑا تو اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں گنجائش ہو جسے دنیا میں مزید رہنا ہم کو کیا ہے. فلم یتوفی حتی انسا من لیلۃ الثلاثۃ, وفات نہیں ہوئی یہاں تک کہ منگل کی رات کی شام ہو گئی. یعنی منگل کی رات میں فرق آئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوشنبے کے دن تھی اور صدیق اکبر بلا فصل آپ کے خلیفہ بلا محالہ. اصل اور خلیفہ کی موت کے بیچ میں کچھ فصل ہونا چاہیے, اس لیے جب اصل کی وفات دوشنبے کے دن ہوئی تو خلیفہ کی وفات مؤخر کر منگل کی رات میں رکھ دی گئی. بائیس جمعہ الاخرہ سن 13 ہجری میں وفات پائی. علامہ ابن رشید کہتے ہیں امام بخاری کی مسجد کے موت کو رات مت ہوتی ہیں, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک مکانی کی خبر سنی تھی, ناگواری ظاہر فرمائی. اور یہ جو داؤد کی ایک حدیث میں وارد ہوا موت الخدا دیکھ سے, یہ مومنین کاملین سے تعلق نہیں رکھتا. ایک روایت میں وارد ہے عائشہ کہتی سائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موت الخدا فقال راحت للمؤمن واخلق اسف للفاجر. اسناد ہو جائے اس سے معلوم ہو گیا کہ مومن کے لیے تو راحت ہے اور کافر کے لیے معافلے کا سبب ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم حضرت داؤد کی وفات اور سلیمان کی وفات بھی اسی طرح سے چند ہوئی ہے, لیکن اہل کتاب کچھ اور بھی نکل کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح کچھ محمود کی روایت میں اور دوسری روایت میں اختار اسلام کے ساتھ یہ بدل ہے الفجا اکثر. اور اگر غلط ہو بغیر اسلام کے تو یہ حکایت ہے لڑکے قرآن کی خدا کی تفسیر کے لیے اس کو ذکر کیا گیا, اس کے معنی میں اچانک. اسی طرح قرآن کریم نو سورت میں منکر واقع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلڈنگ اور اور قبر کو مصیبت اٹھا گیا تھا وہ اس کی مصیبت نہ بنا دے اور وہ مسلمان یعنی بہان اکبر کر رجوع قبر یا جان کا رجوع قبر اور قبر کو یعنی بال فعال سے قبر بنانے کے معنی میں آتا ہے ختم کرنے کے معنی بات اس لیے کہا گیا کہ جان ان کا خیال ہو اس بات ہے زندہ اس کی پشت کر رہے تھے نہیں ہوتا اس کے اندر جب انہوں نے کیا ہوا تھا حراست بھی تیرے اندر تیرے پڑھنے سے وحشت کیوں ہو رہی ہے اس کو تم وقت نہیں سلام فرماتے ہیں بخاری میں ان کی تین تین روایت ہے یہ غلط ہو بخاری میں ان کی تین روایات کو نہیں دیکھی ہوئی ہے یہاں دوسری جگہ میں تیسری دیات میں اور مجھ کو یاد کرتا ہے کہ اور چوتھی جگہ بھی میں ان کے کی تحریر حدیث سے کوئی بات نقل نہیں کرنا چاہیے اس میں ہم شیر کریا بالکل انفرادی مقام کے حامل تھے وہ کوئی بات بغیر کتاب نقل کرتے تھے آپ یہی لکھ گیا اس لیے آپ کو بہت بڑا آدمی نہیں کہ کون ہوں جو اس کو چراغ دکھا دوں لیکن کہیں کہیں جب آپ ہی بولتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں نہیں کہیں نہیں اب یہ سب تم کیسے ہو گئے چلیے کون کس کو کہہ رہے ہیں وہ کبھی بہاری بہاری ارے کہاں کہہ رہی پھر چترا تم بہار سے باہر اور تو سنا کنکھار میں آ گیا کیا ہے کیا تیرا وہ بند ہے سودا کا جھارکھنڈ میں آ گیا تو جھنکھار لمبا چلیے اس کو کیوں ڈانٹ بچوں مجھے ایسے ویسے دیکھنے سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے خصوصاً آج کشمیری پڑھ رہا اتنا برا لگ رہا ہے اس کا پڑھنا کہ وجہ کیا اس خبیث کے نفس میں یہ ہے جلدی چھٹی ملے اور میں اس میں مطالعہ کیا نہ کچھ خبیث کی وجہ سے خبیث اسے خیالات سوچتا ہے مجھ کو وشک ہوتی اس کو کتنی بار خبیث کر جانا خبیث ڈنڈا ہوگا تو میں ابھی اس کو جو ہے ہنٹر رسید کرتا ہوں ہنٹر بنوا کے لاؤ میں اس سے مارا کروں گا مارے نہیں کیوں حدیث شریف جو نبی کے خلاف نہیں کوئی ڈنڈا نہ محدثی مارا کرتے تھے ڈنڈا معلوم کر محدثی کا ڈنڈے چلا کرتے ماں مالک میں تھوڑے رکھتے تھوڑا رکھا رہتا تھا سطح پورے ایشان نمبر استاد بخاری کے نام ہوا ایشان نمبر بخاری کے استاد نے اسلام کے استاد سے آیا تم چماروں کی طرح سے خبیصوں اگر اسلامی دور ہوتا ان کو میں خارج کروا دیتا یہاں سے نکلوا دیتا گیٹ سے باہر کرا کے گیٹ آؤ اور گیٹ کو کیا کرا دیتا بند اور باہر دربان کو بٹھا دیتا جو خبیث ادھر آوے اس کی گردن پر دو ڈنڈی اب تم لوگ کیا کہتے یار یہ مصیبت کو بٹھا کیا ہے اس کا ساتھ بنا ہوا ہے کم وقت یہ کہتے تم مار گراتا تم ایسی مار گرا تو زبان بس کیا مار کر چترا کا بندر کیا کر رہا ہے ارے بندر کو میں کیا نام ہوں نام نہیں ہے جی ویسے نام بولتے ہیں لوگ دیکھنا چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوتی تھی آپ کے مرض میں اور پوچھتے ہیں نہ لیا یعنی عائشہ کے گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے مشقت محسوس کرتے اور دوسرے رشتے میں بیتا پد کر آپ اندازہ لگاتے ہیں کتنے دن باقی ہے صحیح کرو مشن ہو رہی ہے پڑھنے کا تو ہم باہر حال خرچ ہوگا میرے گھر یہ جملہ مقصود لولا گالو یعنی آپ کے قبر تمہیں اس لیے روکی کافی سے معلوم اور اولاد کے روپ میں کی جا سکتی مسلم اوہان نما جنوبی علماء فرماتے ہیں قبر کا مسلم ہونا مستقبل ہے یہی شافعیت ہے قول اتفاق حسین کو شافعیت اتفاق نقل کرتے ہیں لیکن شافعیت قرار قول یہ قبر مسلم ہو اور اس کی دلیل ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے قاسم نے حضرت عائشہ سے کہا شکیری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحب گئے اور کشفت بھی ان سلاس کے روح لادتی مبتوحت بدھائل عرص کے ہم راہ اور مسلم حدیث ہے حیاج اسدی کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا علی ما باسنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ترا قبرم مشرفم الا سویتت لیکن یہ سب دیوار کے مکمل میں بھی اس سے ہم سلطہ کر دینا مراد اور ممکن کے اتفاق کو ختم کر دینا مراد چلے تصویر تسلیم کو مل جائے لوگ کے دور عمارت اب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مقدسہ کی دیوار کو اٹھا دیا جائے اب جو تجدید کرنے والوں نے تجدید شروع کی تو دیوار گر گئی اور ایک گھٹنا میں پورے قدم کے کھل گیا عمر بن عبدالعزیز کو گھبرا گئے کوئی پہچاننے والا نہیں تھا اور وہ آئے ان کا ماں ہے قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہے قدم یہ قدم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مقدس نہیں ہے یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا قدم ہے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کے ہوتے میں اور پہلے حضرت عائشہ کے خالص کے لیے بتنوں حکومت اور عجیب بات مجھے بمت کے قبر سے جم بن گئی تو حضرت عائشہ نے کبھی سر سے دوپٹا نہیں پرمانی لگی پہلے تو نہیں اتنا اپنی قسم کا ارادہ کیا تھا لیکن محمد کو اپنی قسم کی صحیح لکھا ہوا ہے جو زبر کے ساتھ دلی کو بند کر رہا تو وزن کو کیا مانا بنے گی اس قدر سری کرتی چل چل سہی جاتا بھی سب میں نے سمجھ لے کر بندوں پر جتا دن پر بندوں رکھا دی پہلے دن کی بات نہیں ہوئی بھائی اللہ پرتو نہیں نام پر نہ پاتے مجھ سے نہیں نام یہ عالم ہے بنا بنا بنا بنا بنا اگر وہ تفصیل پاک ہے تو اس سے تقدم اور سخت مراد ہے اور اگر منل قدم بے فضل کاف ہے تو اس کے معنی فضیلت ہے چلیے اللہ نے آپ کو اسلام تقدم عطا فرمایا کے خلافت کے بعد عدل سے نوازا پھر شہادت سے نوازی یہ خلافت ایسی چیز ہے میں تو چاہ برابر سلام ہو جائے نہ مجھے اس پر کوئی علی ملنے کی اپنے بات ہونے والے خلیفہ کو چند وسایا پہلی وصیت کے لیے مہاجرین عمرین کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے ان کے حق کو پہچانے ان کے حرمت کی حفاظت مہاجرین اولین اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی ہے اور بعضوں نے کہا ہے جو بیت الرضوان سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اور بات کرتے ہیں جو بدر میں شریف ہوئے اور بعضوں نے کہا ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے چلیے انصار کے بارے میں دوسری وصیت ہے کہ انہوں نے دار اسلام کو لازم پکڑا اور اسلام کو بھی اپنی سینے سے جایا اگر وہ کوئی اچھا کام کریں شاباش دی جائے تو ایسی غلطی کریں جس میں حدود و تعبیر نہیں ہے تو ان سے چشم پوشی کا معاملہ کیا جائے چاہیے ذمہ سے جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو پورا کیا جائے چاہیے حفاظت کے لیے دشمنوں سے قتال کیا جائے یعنی طاقت سے زیادہ ان سے جزیہ کا مطالبہ نہ کیا جائے حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اموات کے کو گالی دینے کی ممنوع صورت کا گیا ممنوع صورت وہ ہے جس کا کوئی مبیح شرعی نہ ہو اور اگر شرعی عباحت کی وجہ سے ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. مثلاً کسی کا تذکرہ کیا گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں اور یوں بلا وجہ تنقید کے لیے سمبوشن اس سے بولے اس لیے کے بعد وہ ان کا اظہار پاری کوزیت ہے. بعض علماء کہتے اس ترجمے کا تعلق مسلمانوں سے جو مسلمان مر چکے ان کو برا بھلا نہیں آئندہ جو ترجمہ آ رہا ہے اس کا کفار سے تعلق ہے اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں ایک سب کو شک مل اور ایک علاوہ بھی شہادت کسی کے بارے میں کہنا ہے برا تھا سب کو شک میں ممنوع ہے شہادت دینے کی اجازت پہنچ گئے علامہ قدموں اعمال کے پاس جو پیش کی روانہ کیے نعم علي بن جابر محمد بن عبد الله بن ابي عدي بن شعبه ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن العمش ومحمد بن انس عن العمش وبالاسناد الى امير المؤمنين ابن وبالاسناد الى امير المؤمنين ابن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ذكر شرار الموتى. امام بخاري رضي الله تعالى عنه اگر شرار اموات ہو تو تیرا برسمیل ذکر آ جائے کا ذکر برسمیل تیرا آ جائے تو کوئی جیسے قرآن میں اطراط کا آدمی سورج نمبر پڑھو تو کوئی حرض نہیں. یا کہیں حصہ آ گیا ابو لہب کا اور اس کی شرارتوں کا تذکرہ آ گیا تو اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے, آدمی اس کو ذکر کر سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے تو کسی آدمی کو گالی دینا ہے اور ایک کسی آدمی کا تذکرہ آ جائے اس کے کتنے حدثنا عن الأعمش بن دينار عقل کو بھی پوچھتا حدثنا عن الأعمش یہاں اسی طرح سے حاشیے کا نسخہ حدثنا الأعمش لیکن یہ دونوں نسخے غلط ہیں. سوال ہے حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش. اسی طرح سے شراح کرام نے ذکر کیا ہے اور اسی طرح منع کیے ہوئے تفسیر علم آر شیخ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ صلاح سے مبارک ہو اب زکات کو ذکر فرمایا دونوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ قرآن کثرت ان کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا. قرآن شریف میں 28 جگہ صلاح و زکات ایک ساتھ آئیں, 27 جگہ تو ایک ہی آئے اور 28 مقام میں ایک آیت میں صلاح کو ذکر اور دوسری آیت میں زکات صاحب مناقب وزازیہ اور امید اتباع صاحب بڑا صاحب نام صاحب دور مقدار صاحب حافظ سادہ وغیرہ نے لکھ دیا کہ ملت میں آپ اس نین و سمانی رمضان کی تنظیم یہ غلط ہے. علامہ حلبی نے اس پر اعتراض کیا اور کہتے ہیں ہمارے شیخ سوال اس نین و سلاسین معنی یہ ہے کہ سلاسین حسن کا تعمیر کو پر سمانی بن گیا لیکن 32 جگہ بھی ثابت کرنا مشکل ہے, 28 کی جگہ ملتا اور میں اس کو خود شمار کیا ہے اور میرے معاصر یوسف قزاوی نے بھی اسی طرح سے اس کو شمار کیا ہے. امام نسائی نے وہاں جانے سلاد کے بعد سیام کو بھی ذکر کیا ہے, مفتہ امام مالک کے بعد سے اس کو بھی کسی طرح ہوا. جن لوگوں نے یہ دیکھا سوم عبادت لگوں کی سلاد کی طرح ساتھیوں لیکن جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ سلاد اور زکات دونوں عبادت فعلیہ ایک بدنی میں دوسری مانی اور دونوں کا تذکرہ قرآن حدیث میں ایک ساتھ ہوا اس لیے دونوں نے دونوں کو ایک ساتھ کو فرمایا. یہی بخاری نے اختیار کیا ہے اور یہی ثواب ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے زکات کے معنی لغت میں طہارت آتے ہیں اور منع بڑھنا زکات کی حقیقت ہے. رب و عشر نصابی ایسا نصاب جس پر اولا من اور جائے اس کا چالیسواں حصہ زکات شرعی ہے، اس کی تملیغ کا نام زکات ہے. اس زکات کو لغوی اعتبار سے اس لیے زکات کہتے ہیں کہ اس سے مال بڑھتا، ثواب بڑھتا، نام بڑھتا، عزت بڑھتا. اور اس لیے بھی اس کو زکات کہتے ہیں کہ اس سے نفس کو طہارت حاصل ہوتی ہے رسول الرسل سے، اور مال کو طہارت حاصل ہوتی ہے دوسروں کے حق سے. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زکات واجب یعنی فرض ہے، اس کی ترغیب کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے. اس فرضیت یہ فرضیت کب ہوئی ہے؟ اس میں اختلاف. ابن خزیمہ اور ابن تیمیہ کہتے ہیں ہجرت سے پہلے، اس لیے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب حبشہ ہجرت کر کے گئے اور نجاشی نے پوچھا مانگا یا لوگوں کے نظر، تو انہوں نے جواب دیا یا مولانا اس خلا کی سکار افراد ابن خزیمہ. اور بظاہر امام بخاری کی اسی طرف مائل، اس لیے کہ انہوں نے یہاں حدیث ہرقل کا ایک ٹکڑا ذکر کیا جس میں وارد ہے عامر بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعافۃ. اور ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سفیان سے کوئی ایسی ملاقات نہیں آئی جس میں آپ اس کو زکات کا حکم دے دو، جو لانا آلہ اس کو ماقبل ہجرت پر معمول کیا جائے گا. مزید یہ ہے کہ مصنف نے اس بات جو آیت ذکر کی ہے حقیم صلات و زکات، یہ سورہ مزمل کا ٹکڑا اور سورہ مزمل کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ زکات کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے. ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماعی تربیت مقامی ہوئی اور تفصیل مدینہ میں آئی ہے، انصاف وغیرہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ زکات کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی، ان کا یہ اختلاف، ان میں یہ اختلاف ہے کہ یہ کب فرض ہوئی. حافظ بہبی نے تاریخ الاسلام تارسن کے علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری رحم اللہ تعالی کا رجحان بھی اسی بات کی طرف ہے. انہوں نے عبداللہ بن سلام کے اسلام سے پہلے زکات کی تربیت کی ہے، اور ابن سلام سنی کی مسلمان نمبر بعض حضرات کہتے ہیں اس سب کو میں تربیت ہوئی ہے. نمبر تین بات یہ امام نووی نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کئی کو کہا رہے کے قائل ہیں گاغلی کتی ہیں. نمبر تین بات کہتے ہیں سن تین، نمبر چار بات کہتے ہیں سن چار. ابن جریر طبری اور بھی کے اقتباس ابن یسیر نے لکھ دیا کہ سن نو میں صدقات پر ہوئی ہیں، لیکن اس کا اشکال یہ کہ اس نام کی تعالیٰ کے دوسرے ملاقات کا ذکر ہے اور حضرت مشہور سنپات کے دن مدینہ آئے ہیں. اسی طرح اور کے عبد الفیض کے قصے ملاقات کا ذکر ہے جو سن 8 ہجری میں حاضر ہوئے ہیں اور خود ابن جریر حضری نے سن 8 کے واقعات میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو صدقات وصول کرنے کے لیے زیفر اور عمر بن نل سلندا کے یہاں بھیجا تھا اور اس نے کہہ دیا قبول کر لیا. واللہ تعالیٰ زکات کی فرضیت کی حکمت, زکات کی فرضیت کی سب سے بڑی حکمت تو اللہ کی رضا ہے, دوسری حکمت نفس کا تزکیہ اور اس کی اصلاح. زکات دے کر انسان کراتی مال سے پاک ہو جاتا ہے, درختوں کا داڑیاں کم ہو جاتا ہے, انسان سے حسد نکل جاتا ہے, روح ختم ہو جاتا ہے, غیبت و مکر ختم ہو جاتے ہیں. اور جن کو نہیں ملتا وہ غیبت کر کے برائی کر دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, مال خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے معاشرہ کی اصلاح ہوتی ہے, خطرہ کے احوال درست ہو جاتے ہیں, چوری بغیرتی اور دیگر بدسلاقیوں سے پرہیز کرتے ہیں.